بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. دویم باب کی سلور نعمتنا بیانی دو كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا. اول نعمت چلاوی نوی ما پیدا کرے او دویم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا هر شیم استاسو در نفی او پیدید پار پیدا کرے. او دریم نعمت بیا دا حضرت آدم علیہ السلام شان دا غد خلافت مسئلہ او دا غد عزت چو ملائکو سجدہ اکڑا سلورم نعمت بذکر کئی قبول دا توبی معافی دا غی خطائن او دیزه که اصل مسئلہ اغداو چلی رب العزت اول اوی آدم علیہ السلام دا چی او ساپ دی جنت کی توبی بستا دوی مداد چی صحیح قول امدغا دی چی دا جنت اوما جنت چی خلق بوتا دی او دا غی حکم دا دی چی کل سوک اغی تلالشی بیاتی نرو دی نپخ پلا او نید تی اللہ رب العزت رو باسی. او دلتا که آدم علیہ السلام بیارا ہوت جنتنا او دنیا تراغی دا دی خبری دا پارا او مسئلی دا پارا دی دے کہ آیاتنو کی اشارات تھی. اول اشارہ خود دغوا چو لا تقربا آزی شجرتا پابندی پکے خودا او حال دا جنتونو کی پابندی نہیں دا دی پابندی نا معلوم شوا چا آدم علیہ السلام وطا اغا سنو تلے سنگ چی جنتیان بورتا دی قیامت نفس زکا آغی تللونا بیارستو خارجی دل نشتا یو دا دلیل شو چې د آدم علیہ السلام جنت تتلل همیشوالی دا پارنو دیکھ دا اللہ سا حکمتو یا بداو چې انسانانو ته تنبیه ورکولا چې دا بل چا دا پارمانے جوڑ کرے ستاسو زیده نکه ستاسو نیکو ته لاړو ان چارج یې واغست بل څوک وته نه دی تاسو به وته دی. دویم دا چې ویلی دو نورستو به د خلقو زړونو کې دا شوق پیدا کیږي چېر دا ځای ډیر بهترین دی او دیتا او خام خاتل الغواری کپار طریقہ باندی بیا داغی بیان نو شو کنه. نو دا حکمتونو پا که جاولی بوتو او بیا آتوی چه را کس شا. نیو لا تقربان معلوم شوا چه دا پابندی دلیلو دا دی خبری چه دی با روزی دنیا تا برا گزیگی. دویم دا فازل لهم الشیطانو چلا شیطان لا دا بنی آدم دا امتحان دا پارم دمرا وسور کو چه دی ارچا تا وسوسا کولیشی اگر که پیغمبری ما دورا چه دا وسوسی اثر پانبیاو نئی اگر شیطان پخپل ویلیو چه اللہ عبادک منم المخلصین چه اللہ استا مخلص بندیان با زمان بچ کی گی نا پیغمبران دی کنا ولیکن وسوسه ہوکڑا کنا خوا تام دلیل دا دی خبریں اسباب دی دار شید پارڑی رسبابی اب یا اور پسی حکم کی صراحتن درا گزیدو اوغی کیوتا داغ زین اللہ رب العزت خپل ہدایات خوی چو دنیا تا خوبازی اتا تا دنیا دا جون ہدایات خیمہ نا بہتا دو قسمو خوی اس دنیاوی دی اس دینی دی فضل اللهم الشیطانو راو خیول دیدوار لرا شیطان انها یو مانا پدیونی سرا دیوال سببو گردو دکا غیت نخوراکو کو اگر قتل تذکر نشتا سورہ عراف کی سورہ طہٰ کی برازی چفا کلا منہا دوارو داغی نخوراکو کو دلتے ہو شیطان تنسبت کرے چاغولا دوکار کولا دراکو زولو دپارا وسوسی و توکڑی اغام علت صورت عراب کی ذکر دی چی اوانا دا تخیمہ دا میشوالی وانا دا او جنت کی با میشا پاتشی سوگندونی و توکوڑا انگور عربی کی یو زل دی زل یو ازل دی او معنی دا خویدل کزلت الماشی فی توین لکا خٹی یو بندر روان او خویی دی تزل ویلش اچی بلولت دیکاور کی تیلاور کی ناگی تا ازل ویلش او دیتا زلات تویلشی دا گناہونا ندی نوارا نلوی زلات چی دے دا گناہ ندی نسوغیر دے او نکبیر دے خلاف اولا خلاف اولا کار دے او دا انبیاء نسادری گی قرآن کی دا سے واقعات برازی دیر ذکر ایرخ کارمی سال دا چکلے او سڑے روانی پخٹو کے او پریوزی نچاو تداویلی دی چیز اللہ نا بخنو غوالا گناہ دنو شو اگر تو سوکتا ہوئی اگر جز بے اختیار دا اگر اختیار خنو دغز اجتحادی خطائی چی کنا فقہا لکی چی او مجتحد اجتحاد کیو پہ او مسئلہ کی او چی ورسی نو دو اجرشو او چی خطائشی نو یو اجرشی نگو را خطائی دا لیکن گناہ ندے یو ثواب پہ غتم علاوی کی دغز حال دا ذلتم دے او دوری چی احتیاط پکی نئی یو سلی چی زی که پا خطو کی زی و چی خپک دیو سپیکر و تا کئی و سوچ و تا کئی نبیا بچ کی کنه ده ذلت نا اچی دغس بی پرواروان غرب شی چرا پریوزی احتیاط پکی نیخوا نو زکی شیطان تا نسبتو که چی اغا تلیری خبری کلی وی اغا وسوسی وی لیکن داغه په خبرو باندې آدم علی السلام دونه نه خوراک نه کړی هغه سوره توا کې وی چې ییر شو په ییر باندې په ییر کې څوک یو عمل کوي نه وي ته ګناه نشي ویل کله د انبیایو یو کلام خلقوي خدایي او ییر د لو چتکړي د مخلوق نه چې ودی بام نه نیسم او خیول دی دوار لرا شیطان پا دیونی سرا پا آخر جاوما پس راویست الدوارا مما کانا فی داغ زینا او داغ سهولتنا چی دی پاوی که پاتی که دا جنتم دیر شاندار زیو اغا نعمتنا اغا سکون اغا راحت دغا پاکم دیر زیادو بہترو نمیم ما کانا که طول را لی اغا طولو نا محروم شکن خوا امت کهر قسم دلشتا دا سیدی چیغی پیغمبران گنانگاری وی که مخی ده پیغمبر اینه که رستو پیغمبر اینه خو گناه تی نکی گی وارم کی گی لویم کی گی اگه تا حشویه وی حشویه حشا اصل که کلمو تا وی اگه کلمی پرسی دلیوی پیغمبرانو سره صدقاو تو سوره حامی مومن کے براشی ان فی صدورهم الا کبرن اگی پسینو کنور سنو بس حسد زد بغض ما هم ببالغی او سر تا نشی رسولنو پخ پلا پکے کل میو پڑ سیدی دیتا حشویوی ناغی پا انبیاءو دا الزام لگئی چاو گناہ کی داغی نمخ کے مرستو دوی معتزل دی اگی وی چمخ کے دا نبوت نکی گی پیغمبر اللہ نیمی لوشی وی نکی گی گناہ اور رستو بیا نکی گی از امانگ دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا چی انبیاء معصوم دی د صغائر او د کبائر نه مخکې د نبوت نه وروسته د نبوت نه کغه مخکې ژوند کیو نوم ګناه ته نه دی شوی نو ورو کې نه لوی وروسته خو سوال نه پیدا کی بالکل د اهل سنت والجماعت عقیده ده خدای دې کتابونو په ځان بنده شک کې پریوزی تابونو کې مه احتیاط نه دي شوی نو چې سکورنو علم خدومره ګهرا نه یې کنه بس اج دوی چګورا پلان یې لیکلی دی بیزاوی شریف لیکلی دی او دا غیره لیکل داسي چې غی زغه خلقو قول نقل کړي دا غی قول نقل کړي د دې د پاره نه چې تایید یې کوي خو دې د پاره چې رد پې کوي نو باغې رد څوک پوه نشي نو یو ګوره هغه هم ویلي دي پیغمبران نه ګناه کیږي. نیم طبیب خطره جان او نیم ملا خطره ایمان نیم علم د دین نه علم خي ځانم غرق کی خلقم غرق کی. نو اغه ډالو دیزه کی دی آیاتونو کې څو دلیلونه ځان لنیولې دي په اړه وجبان دي انبیا ګناګار کړی دي یو دغاو چې من الظالمین ظلم لفظ راغلو نو یا د ظلم په مطلب نه پوهېدو او یا د خپل ضد وجنه تشریح ونکړه وسوی ظلم وګوره ظلم ګناه نه دی او وی چې پتا ګناه من الظالمین ازویم اخرجهما مما كان غير ابنستو او كن ته خو ذکر اوست چې ګناته نو شو کنه حضرت مرست راضي چې فتاب عليه وګوره توبه خلق الاو باسي چې ګناته نو شي کنه ناسې په ندی ویله ګناه بت شوی نو تګوره د قران نه ده د خپل مذهب او خپل غلط نظریې لپاره دلیلونه نسی انشتا اصل لګیا دي. ظلم چې ده کړه مونږ وې د اجتهادي خطا یې ته هم ظلم ویل شي راغي کس ګناه دي. تازه قرآن کې ورازي د انبيانو په دعاګانو کې انبیاءو په دعاګانو کې توبه لفظ بوم راضی ظلم بوم راضی اګونه نشتا د دې نه ځان معلومي چې هغه ګناه کړو ښا دغه سي اخرج او ما کې نسبت شوه دي خدا مجازي دي هغه نور ایستي الله رب العزت او توي کوشه خاصه هغه پکې خپل حصہ واغستا وسوسه واچولا دمر کار وکم راويستو دا دواړه دا زینا چوسې دل پاوي کې وقلنا بيتو او مونږه چې کوشین بعضكم لباز عدو را کو زه دو سره وتا یو سو خبرې کړې اول چستاسو جون با دنیا کی سنگئی دیو تبیلی او دویم دادی چیمیشہ بایے نا لگ وقت پارا چستاسو دنیا کی جون با سفرانائی کہ مسافر چیوزے کی پاتی کی گی دا دنیاوی خبری دوار پدی اول عمر کی چکل نحبیتو ابیا دویم امر کې وته دینی خبرې کوي نو دا یو احبتو دی او دویم ځل صرف دې لپاره ذکر شوی دی چې خبرې دوه قسمه وي یو د دنیاوی او بل د دین وي نو ځکه دوه ځله راولې ځاله پس خو وي مونږ چې ګوس چې باز ستاسو د پاز دشمنان دي دنیا کې واسطه سو جون ته دشمنی ولي څوک په آدم علی السلام اولادی څوک په ابلیسی ولي ځوان اخو ته مشر وړر کړه دا خو دا هغه وخت نه ډیر اولادو اډیر خاندانو اډیر خلقو او غراله ټول هدي په آدم علی السلام دی دا دو قوم بای دو نسل بای از دی با طول مریو بل سر جنگو نی ها خبرو دی وقت دیر واضح دا اگر دی وقت دا سی او ملک شتے چی جنگ پاکی نئی زکا آخری چی قیامت نزدیکی گی نو آ خبر دزمک سر لرازی دا بیا سوک نشی ویلے چی مونگ پی نپوئی گو پا دی خورسو بازو کم لباز نعدو و دا خبر انن سم رخ کارا دا چی دا انسان جون دا دشمن اے دی پلمینز کے لگیا دی انسانان بھئی ولیکن دی ابلیس لخ کر بھئی کنا چی بن اسرائیل کے اللہ ویلی ہوتا کنا چی اغوی چی اللہ دا خود گمراک لما وزبا دی نپری دما دی بیخ بنیاد باو باسما لأحتنکن ذریتا اللہ والی اجازت ورکو چی اذهب زا چی سکولی شنو کوا اجلب علیم بخیلکا ورجلکا ستاخ پل پیادخ فوجونا او سوار فوجونا طول پر اخلاص کا وشارکم فی الاموال والاولاد پرو وقت اختیار والاورک کنا خوا دا آغا دشمنی دا چې الله کوم وخت کې ویلو دا آدم علی السلام درا غذول په وخت کې ویلو ښا اته وې غنده وسوي دا سه حقیقت ته او دا سه صدق او رښتیا دي دا یو خبره شو د دنیا سره تعلق ساتي ولکم فی الارض مستقر ساوند پارا پتی زمکا کی زید و سیدو دے امتاعن الہین او سکا دا تریا وقت پوری متاع ستوی دے استعمال شے لو خیدے چی استعمالے نمات شی ہاں پلے اگور دی نو بلواخ دی پیزار دے چی استعمالی نو زور شی اوش لیگی نا اگور دی و نوے واخ دی کپڑا دا ټول سامان د قصیدې د دنیا ښه ما ته ګډه ده پښتو کې ته ما ته ګډه وای تاسو په دنیا کې ما ته ګډه کوي دومره وخت نه تاسو ښه تاسو د پاره په زمکه کې زید او سیدو دی او متاعن الہین او سلګه سکدا تر یو وخت پورې آدم علیہ السلام را کوشو او پریشان چي خدای زه خبرم دا ډیره غلطي وشو زمان کار خراب شو هغه نعمتونه او سہولتو اگر سره نه پات شو ډیره غټه پریشانی او تراله اوس بس چل کوما وروته هر خبره کې مونږ ته تعلیم دی خبره کله شوې ده لیکن فائدې ټوله مونږ ته راسیخه چې بندا تم د آدم علی السلام اولاد کنه نو دا یوازې پاغنو وا پتا به امراضی پریشانی رنگ چی رنگ به بدلی زکه پریشانی او پتا امراضی بهار باندې نو ته بس چل کې نو هغه تا ګوره کنه چې هغه سوکړل او باغی کامیاب شو ته مقصې کوا د خپل نیکن وسې هغه په طریقه ځکنه نو اسې یادې چې زه د بابا آدم علیه السلام اولاد یم څنګه اولاد یې دا هغه په شان کار خو نه کوي کنه حلالی بنای نو چه اغا سکلیو نا آغا نکے نگور آغا چه پریشان ہے کنا آغے مصیبت کنا آغے اس داغا علم اللہ تاری چه کم دیرا کسیو خوا اس چه خبر نئی حدیث کے نئی صحیح نور آغی کی بباندہ سو ہوئی سخاص حدیث پدی کی ذات نشته دی معتمد کنا چې ګنې آدم علی السلام په استرالیا کې راغی کوم ده او حوا په جذبان کې شو ا بیا یې کې ناستو اوسو کشمیری یادی ولیکن صحیح قول پدې کې نشته الله تعالی علم نشي را کوڅینو خزمه کوانو کار زه خود ازمه کنا بل زه خنو کنا خا نجه پریشان شکن او اللہ تا رجوع اکلا فتلقا آدم من ربی اسرا واغستی او ازدکل آدم علیہ السلام دخپن ربنا یوسو کلمیم قرآن من ربی ہی ادساتے خا اولئک علی هدی من ربهم اللہ دا مومنان صفت دا ذکر کرلو جدی سر ہدایت شتا پا ہدایت من ربهم دے اگر دا مخلوق خود ساختا او بناوٹی دین ندے اگر دا اللہ رب العزت تر طرفنا منزل دے آدم علیہ السلام هم تخپل رب نے اسو کلمی ازدکڑے نو نو زه دنیا کې نو او کوو ملائکه نبی په لوې چې لا علم لنا هم له نور سره ناراضه الله رب العزت و تعالی کلمې او خو ډېر آسانې چې بیا سورته عرب کې براشي 23 آیات کې ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دو کلمه بی قرآن القرآن يفسر بعضو بعضا قرآن تفسیر خده کنا بل تفسیر تساجد ته چه ده قرآن تفسیر اخلی نو بچ بے ده بعد باران نا د جام جپړنا د ګلې اجي کتابونو تشوي بیا سوال کو چې خدای بچ مې کینو د څومره صفه معنا ده چې دا کلمات یې وي نو الله توبه قبول کړه الله ته نه پریشانی لر کړه زذکړې تلقی راغستو ته ویل شي راغستل ازدکل آدم علیہ السلام دخپل رب نام ربی یوسو کلمی غیوی فتاب علی یو معنی دادا اللہ پی بیا رجوع دخپل رحمت اکڑا رحمت بی بند کرے ہوگا نا بیا کلاوکو توبہ دیتا ہوئی نو د هر ګناهګار دا حال لخوا هغه نو ګناهګار خو چې نه عام خلکو کې اوسړي ګناهګار چې د الله رحمت بنشي خارجي کې خرچا پکټ او چې کله دې توبه وباسنو بیا وته کولاو کې هغه کار وړي رسانی خو اس گورا دا کتابونو خبرو تاو گورا خوا وی ادم علیہ السلام چی پریشان شو نبرا اوکاتو نارشی ولی دو کدی ازمو کی ترا گسشوی نبیا خوڑی را گرانا دا او اسمان د پاسه دې عرش ویني کنه او عرش باندې دا کلمه لیکل شي وا چې لا اله الا الله محمد رسول الله نبی ادم علی السلام وی چیرې د تپو وسیله سوال کومه ها نن مې خوښو ډیر خوګ دې نو د تپو وسیله سوال کومه ها نوی سوالی اوکو چل اللهم بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو شی نئی نو آغی لبا دزان جوڑول کئے نو دا اس کم زیکیو خان ددی محمد پا حق باند سوال کوما از ما سوال قبول کیو ما دا پریشان ہے نبچ کی نی بچ ایک نو پتا با لے او بیا مونگ تا وی ویتا سو خواسیل نمان ایکنا وی ادم علیہ السلام وسیلنی ولیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی تلوی ایکنا ادم علیہ السلام لیو وی بس خدای خیر کئی نو دا کوم کتاب کی تپوستیو کنو کتاب وطم نده معلوم چه دا حدیث چه تو تا حدیث وی دا کوم کتاب کراغلی دی دا حدیثو کتاب دی که تفاسیر دی کس دی یلوی بس مونگ دا سی وری دلی دن آسی وری دلی دا دین تا تا تم را سپک کاری چه دنیا دا کار دا پارخو مندی وی او ملکو نا لٹائی او دین دا تا دم را سپک کاری چه بس دا علیمانو بیلی دینو دا وی یو کتاب دی مستدرک دا حاکم و تاوی اغا شیعه دی دی دم را گوری نخا ناغلی کلی کتاب مستدرک او دا حدیث پکر آورده دی چه آدم علیہ السلام وسیلونی و او اصل یې چې دینو د عیسایانو په انجیل کې دی دا کبان هلته ډېر ملاویږي ښه يهوديانو او نصارو سره دا کبان ډېر ملاویږي دلته مرضی تو څومره سامانونه راضي کنه کبان او خلق خوخی ځکه هغه ولا برش پالش ورکړي دا دینو ماری دا اسے پہ انجیل کی راولی چی ادم علیہ السلام پریشان شو او ایک آتبارا کلمہ اولی دا او سوالی اوکا پا حق او پا وسیلہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کارو شو نو بیاوی چی اللہ دا خومر دے بیابا ما با اندہ پریشانی رازی نو کدا کلمه بیا نه ای ارزه بدلی پینځه کال پس کنه نو یالله ول په دین کو نو کې ولیکل نو هغه وې دا چل کو دی چې څنګه کوي ښه دا ډېر زور اور خلق دی ها پیغمبران ځان سره مرګري کړی وي په دې الله ول عیب کې دا خلق وی زکا دا سکی چی تا ولی دلی کنا چی دا غوث نمو آغست اندی دا چل کئی دا دا آغا وقت خبر را نزد آخو دا آغی کتابو نشو آخو بی دین خلق دے دشمنان دی دے اسلام و دلتا زمونگ پا دے اکابرو کے علماءو کے سیوتی سیبو دوری منصور کی لکلی دی چی نبی علیہ السلام سنگا دعا اکڑا لگا آدم علیہ السلام چی اللہم بحق محمد و فاطمہ والحسنین پنچتن پاک دیکھو رضی او حال دای چې کتابونو په ردونه کړی چې دی حدیث کې دور او یان دی حماد دی عبدالرحمن دی واهیان هغه واهی دی هغه اعتماد نه دی دا نه خلق ځان ساتي دا څومره ګران کار دی دا دومره وخت چا سره چې دا خبره تحقیق کوي او چې تحقیق نه کوي نو رابري ودی او پکې نه خان تمام دغه خلکو کې رابري ودی پیغمبران و ګناګاره و نو بس دغه ته یې سجد نشتا چې د قران تفسیر شته کنه سورې عرب کې دغه اصل شي کلماتم دغه و خان زدکلو آدم علیہ السلام دخپل ربنا یوسو کلمیم واللہ توبہ قبول اکلا روجوی اکلا در رحمت انہو هو التواب الرحیم بیشکا اللہ دے توبہ قبل ان کے بار بار تواب مانا بار بار کستان دروازی سلزل گناہ کی پھر لیکن توبہ و باسن بس تواب دکن دا زور پا کی ذکر آگلے خواه او رحیم سمانا دا رحیم دا سی ذات تیم چتا تا و دا توبی چلوم خی طریقہ بام دا تخی اگر آدم علیہ السلام تے کلماتو خو چی بدی با اندوانا سوالو کا حضب قبول کم ام لور دا کورا ام زم دا کورا عرصی و تاو دا رحیم کار لکن قلنا هبتو منها جميعا ده بیا ذکر کو تکرار نشتا دا صرف د دې لپاره چې خبره دویمه پاتې وا نو هغه قلنا هبتو دي خو دې خبرې سره قیمتي خبرونه بیا ذکر کو هغه خبره د دین وا او یمږه چې کوسه د دې جنت نا ټول جميعا اوی خود دوتا نو ام دغا یادی کنا سورة توحا کی کلت دا سر آگلی خوا قالہ بیتا منہا جمیعان حلتا امو سر آگلی دا جمیعان زکا یادی چی دوتا نو خو لیکن طول مخلوق داری پا بدنونو کی پروتو کنا دا طول سمرج دنیا کی پیدا کی کنا نو اسخ کاری ده دوا لیکن حقیقت که طول دنیا و کنفا وی مونچ کسی ده جنت نا طول غند فا اما آیاتی انکم منی هدن پس که جراشی تا استاد ما طرفنا هدایت اقا هدایتیات ساته خان ودلل المتقین اولائک علا هدن من ربهم قرآن دت نړیر اخلی معنا دا ده ځکه دې دنیا کې خاصل امت دا ده کنه ټول امتونه بهتر امت دا ده او الله قرآن کې چې یادینو بهتر یادی ښا کپ امتونو کې او کپ عملونو کې او کپ نعمتونو کې او چې کوم پکې اولای نو آیا ده اما کې بازو خلق ویلي چې دین او شک ونت پیدا شو ان شک د بار راځي نو دې د هدایت راتلل څه شکی خبره و جواب دا چې نه شکی نو خپل په دې شکل کې ذکر ذکر کړه په دې شکل کې چلاوی گور زما وحدانیت منل دا کتابسته چې د پیغمبر یا کتاب را نشي نوم پتا سو لازم دی واجب دی عقل می درکړې دی د دې لپاره چې برو ګوره کتاب ګوره زما د وحدانیت کتاب څنګه دی زمکه اسمانونه اورو نظر یا ګونه زما د وحدانیت دلیلونه دغه دی بل فرض کچره دنیا ته سوکرا نشي انبیاء او کتابونه نوم انسان نیولې ده په توحید باندې په دې وه قیامت کې رانی سي کنه خا دا هو الله ډیر فضل او احسان وکړي چې دومره کتابونه او دومره انبیاء راولي نو دې لپاره په دې شکل کې راوړې چې شک ته نه معلومي نور شک نشته دی ښا یقیني خبره ده کجر راشي تا استاد ما طرف نه بیان فمن تبع هدايا کور د عربی ګرامر داده چې یو ځل لفظ ذکر شي بیا به ته ضمیر راځي هو ها دا وترای نه فمن تبعه وی مناسبو کراغه تا استاد ما طرف نه س بیان او هدایت نو چا چې دا غی تابیداری وکړه وګور دلته کې هدایا بیا راوړو په دویم ځل ذکر کو نو دا د نقطې نه خالی نه ښه نو نقطه پکې دا ده چا هدایت تعالی چې دنیا ترازی داغه په دوه قسمه احکامي سبب بالکل ښکاری چې ارسو په بي پويږي هغه د آیاتونو آزاد او سبب داسي چې داغه نه بعد د علم پرانا کې پډیر تأمل او تدبر سره احکام او مسائل راوباسي نو دغم اللاوی زما هدایت دی دغم زما دین دی و دا به دوار قسم خام و خواهی خواه اگه دا خاص و خلق و کاری خواه قرآن کی امراضی ہو بخاری کی امراغلی ہو ابو سعید خدری وی منگا ناس تو ٹولو ابو بکر و نبی علیہ السلام و ٹول نبی علیہ السلام مونږ ته یو خبر وکړه یو بنده چې یو بنده له الله اختیار ورکو چې دنیا دې خوښه ده که آخرت نو هغه بنده وی چې آخرت مې خوښ دی نو دې کې ابو بکر جوړل ابو سعید خدری وی چې هغه شیخ وی اب کی دا بوډا پارس باندې چاړي پیغمبر خو یو خبر وکړه چې اوسړی دا الله اختیار ورکړي چې دنیا واړه کا آخرت نه غا آخرت ورکنو دی کې دی جلاس نه چې سروازه پس نبی له اسلام وفات شو ابو سعید خدری وی چې کان ابو بکر اعلمنا او مونږ پوهن شو ابو بکر پوه شو دی په مونږ ډیر لوی عالم مونس خبرو چې دا پیغمبر ځان یادی هغه بل څوک نه یاد او ځان یاد او چې غل الله اختیار ورک چې وایا دنیا غواړي که آخرت غواړي چې ټیکټ ته لکټ کما زغورو نو دا بعضی ډیر داسې احکام دي ښا چې باغي عام خلق نه پويږي او خاص خلق به پويږي دا بګشتہ نو یزکه فمن تبع هدایا بیا ویخه چې دغه الله وی زما د هدایت نه بار شي نه فلا خوف علیم نو ير په دی باندې پراتون کی وخت کې اگر اترن کې وخت څه دی چې هغه حساب کتاب دی پولیس ورات د اعمالو وزن دی تول دی دغه کې بالکل پذیر نه فلا خوف علی فلا یحزنون انا بذی غم جن شی او افسوس وکي په تیر شوی دنیا پسې یو فرق دار ښا چې خوف دا معنی چې راتل کې وخت کې با لګوس چې مونږ سره یاره ده احزن ویل شي تیر شوی عمر پسې چې دنیا را نه پاتې شو ډیر غټ کاروبار مې و گاڑی رانا پاتی شو تا افسوس با نئی فلاهم یحزن دو امانا فلا خوف نعلم نبا یرپ دی باندی دا عذاب عذاب پا اللہ دیلن اور کی گنا فلاهم یحزنون انبا غم جنشی پخپلو عملونو پسی چی سواب اومنشو ولی دام دا غم خبر دا کنا چې تا عمل کړی او سملاو نشي نن دا ورنی ولی ونه ملاو یو پلسو یو پسلو یو پوسوا نبا غم جن کیگی پا محروم والی دا ثواب پسیم دا خودی حال بیان کو دیتا بشارت اخروی ہوئی اور بزی تخویف اخروی والذین کفروم اوہ کسان چی کفر کڑے دیں پا اللہ باندے جدائی ودا سے رازی کفر کڑے دیں پا اللہ باندے وکذبو بے آیاتنا او درو جن کڑی دیں آیاتنا زمان او دویم کفر کڑے دیں قلبن کفر زلکی کنا اگر در زل صفت او درو جن کڑی دیں آیاتنا زمانگا پا جبان زلونو کې کفر دی او په جبا باندې تکذیب دی چې نمن اولایکا اصحاب النار دغه دی جهنميان اصحاب وتوي ځکه چې مرګري کنه ان جدا کی ها چرینه جدا کی دیوم دور نن جدا کی کنه مومنانو ته که چرته نسبت کړي نو هغه ته اصحاب النار ندی ویلي اخو اصله غوښته پاره با دا وی ګناون نه پاک شي نو دی جنت ته اصحاب النار چې انده کافرانی زګه د دیبه د ور سره ډیره سخت مرګرتی آی کنه ملازمه به وي خو دی باندې دی او بل نه دا یو معنا د صاحب مرگرتیا دوی دویم مانا دا صاحب صدا نگران چیو بندہ پا یو کار مقرری یو ڈیوٹے باندی نگرانی کئی عوام راضی دیو جن سور مدثر کی بیا راضی درشمی ادا سیاد وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا اللہوی ما خوندی گرزولی سوکی داران دا جہنم بل سوکنا اگر کار سوک کولیشی ملائک میں اغیل مقرر کری اغی نگرانی کئی اغی دا ڈیوٹی کولیشی بل سوکنا نلتا دا اصحاب النار مانا بدانکو چیگن اغیبا ہم پا جہنم کی نا اغی مقرر دی پا دی باندی اغی نگران دی پا دی باندی نزکا دی لفظ اطلاق پا دی دوارو مانو را دی هم فیا خالدون دی تا تصریب ما علم زمنن ویخا چی دا مخکن خبر معلوم شی خولکا دا سی دیر اخکارا نی کنا دا صحاب النار نمعلوم شو کنا چی امیشه بی لیکن صراحتن خونوا نوم فیا خالدیون چووی نو بس خبره بیشک شوا چه دینا مانا خلود دی امیشوالی فاز اللہ و مشیطانو او خیول دی دوار لر شیطان انا پدی و نسرا فاخر جاو ما پس راوی استل دوارا مما کانا فی دا غزینا دا جنتنا چی دی پکیو سیدو وقل نهبتو وی مونگ چی کس چین بعضو کم لباز نادو تا صبح بازی دا بعضو دشمنانی پا دنیا کی دا دنیا جون بستا سو دا دشمنی دا کسب دا ابلیس اولادی و سب دا آدم علیہ السلام او دا دی بیو بل سر خام خام مقابلی ولکم فی الارض مستقرن ستاو دا پارا پا دی زمکا کی زید و سیدو دے فی الارض تخیال کوئے خوا زمونگ دا و سیدو دے زمکا دا گوارے اسمان ندے سپوک میں ندے چل تا خلق و زان لگ خوری راولی دیوئی کن نا زمکا ہے بھیل ہاں ٹک دا ہر یو حکم کی یو استثنائی خوا دا بس عام خبر کسو کوئی چی عیسیٰ علیہ السلام پس مکا کی دور وقت تیر نکو او طول وقت اسمانونو کی تیر کن بس دا خو یو تن دی دا ای پا کی داسه داگه پوجه بانده قانون نروانی جی اللہ قانون پا خبال حال لے داسه بڑیرو قوانینو کی مستثنائی گا نخا ومتاعون الہین او سکدا تر یو وقت پوری فتلقا آدمو من ربیه پس ولی فایولی راوڑه چه پریشان شو نزدکلی آدم علیہ السلام دخپل ربنا کلمات یوسو کلمی اگه اوی سوالیو کو فتاب علی نالا پید رحمت رجوع کلا یا اللہ داغ توبہ قبول کلا انہو والتواب الرحیم ارہ خبر چه قرآن خاص ذکر کی نرست عام کی خواه چه دا دی سوکنوی چه دا خود آدم علیہ السلام خبر کئی منگوی ننہ ٹولو تا اللہ وی دہر چا پا حق کی بیشک دا اللہ بار بار توبہ قبل ان کے دیں اور دیر محربان دیں طریقہ و توم خی قلنا بیتو منا جمیعا اوی من چکو سید دی جنت نٹول استاسو دینی پروگرام باپ دنیا کی داسی فیما یاتی انکم منی ہودن پس کجر راشتا استاز اماد طرف ناس بیان ومن تبعا ہدایا سب چروان شو زما پا ہدایت پسی زما پا بیان پسی ولا خوف علیهم پس نو بیر پا دی باندی پراتون کی وقت کی ولا هم یحزنون نو بغم جنشی پتیر شوی عمر پسی والذین کفروا وکسان چی کفریو کو پالا باندیو دروغ جنی کل آیاتو نزمون یا کفر دزل شیده نو پزل کی کفرو کو او پجب تکذیب کو دا آیاتو نزمون اولائک اصحاب النار دغا جہنم یان دی هم فیا خالدون دیبا پدی جہنم کیمی شئی